city bays, hotel and casino. Mark speaking. Please tell me, how may I direct your call? Thank you.

gone with the sunlight. Tylko ten nadwiślański spin. może to jednak ty, może właśnie dziś. Przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości tuż ponad nas. Może to tylko ten nadwyszański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś. Przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości.